بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على نبيه المصطفى سيدنا محمد وعلى آله أولي الفضل والوفاء. أما بعد، ألا إن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا، وشفاء لصدورنا، وجلاء همومنا وغمومنا، وذاب أحزاننا، وكفارة لسيئاتنا. ونور اللهم به بصائرنا وأبصارنا على النحو الذي يرضيك. افكري kwenye kikao cha jana tulikuwa tukijaribu kuzijibu suala fulani ambazo huweza zikamtokea mwanadamu, ima kwa kutatizika kulijua jibu lake au yeye mwenyewe kujisababishia matatizo. Tukaileta suala ya kwamba tunapomwabudu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ni nani ambaye yuwafidika na ibada hii ambayo mwanadamu huwakiifanya? Ni Mwenyezi Mungu ndiye anafidika kwa ibada zetu, au faida za turegelea sisi wenyewe wenye kuabudu? Tukaijibu suala hii kwa ufupi. Kikhulasa ya jibu ni kwamba haifai suala hii kutokea kwa mwanadamu, na kwamba mwanadamu yeye mwenyewe lao atajifikiria alivyoanzia kuja hapa ulimwenguni au kuletwa hapa ulimwenguni, mambo chungu mzima ambao Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alimwekea mwanadamu si halali tena baada ya hapo mtu aende akajiulize kwamba nani. Mwenyewe Mwenyezi Mungu ametueleza wazi wazi kwamba taa yetu haimzidishi kitu na ukafiri wetu haumpunguzi kitu, na ikiwa mwanadamu afanya lile ni kwa ajili ya kumlipa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Yeye mwenyewe Mwenyezi Mungu atuambia, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, lao mwanadamu ataketi aende akajaribu kuhifadhi neema za Mwenyezi Mungu, kwamba Mwenyezi Mungu kampa neema gani na neema gani, yeye mwanadamu atashindwa kuzieleza ni neema ngapi ambazo amepatiwa na Mwenyezi Mungu. Ikisha kuwa mwanadamu hawezi kuzihifadhi neema za Mwenyezi Mungu alizopatiwa yeye, basi hawezi kufanya jambo lolote kama yeye amenlipa Mwenyezi Mungu kupitia kwenye neema hizo. Leo imbakia suala nyingine, kwa nini tunamwabudu Mwenyezi Mungu? Suala ya kwa nini tuamwabudu Mwenyezi Mungu, haifai suala hii kutokana na Muislamu kuuliza swala hii, kwa nini tuamwabudu Mwenyezi Mungu. Mwenye akili yoyote hafai kuuliza kwa nini tuamwabudu Mwenyezi Mungu kulingana na tulielezea nyuma, lakini yeye mwenyewe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ayajua haya kwamba yaweza kutokea kwa mwanadamu, kwa sababu wanadamu vile vile si watu wa aina moja, akili zao ni tofauti. Kwa hivyo kuna wanadamu ambao jina lao huitwa babishi, kuna na wanadamu ambao majina yao huitwa wakaidi, kuna mabinadamu majina yao huitwa wajinga, kuna na mabinadamu ambao huitwa waelewa. Kwa hivyo mwanadamu mwenye akili ambaye ni mwelewa, hasa akiwa ni Muislamu, hafai kujiuliza kwa nini tuamwabudu Mwenyezi Mungu. Lakini na kwa kuwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala si haja kwake wala si dharura mwanadamu apotee, amemweka vile vile katika jibu la suala hili mahala wazi. Yeye mwenyewe aende akapime kwa akili yake, kisha akishapima kwa akili yake itakuwa ni jawabu tosha, kwa sababu ikiwa mwanadamu huwa ambaye atokewa na suala ziki aina hii, kwa nini mimi nifai kumwabudu Mwenyezi Mungu, ni kwamba yeye mwenyewe ikiwa ana imani kamili, akishajua kwamba ardhi ni milki ya Mwenyezi Mungu na mimi mwanadamu ni milki ya Mwenyezi Mungu, akiwa una akili yeye mwenyewe atafikiria kwenye jibu kwamba madam mimi naitwa ni mja wa Mwenyezi Mungu, basi afani mwabudu Mwenyezi Mungu, anaambie Mwenyezi Mungu niabudu, asiniambie niabudu. Sasa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametupa aya ambao aya hii ina misingi tofauti tofauti ya kumfaa mwanadamu atosheke. Mwenyezi Mungu atuambia hivi katika Qur'ani kwenye suratul Baqara, ya ayuhan nasu ubudu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun alladhi ja'ala lakum al-ardha firashan was-samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i maa'a fa akhraja bihi minas thamarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hakusema ya ayyuhalladhina amanu. Lau kama Mwenyezi Mungu angesema ya ayyuhalladhina amanu, hata sisi kwenye kufasiri tungesema kwamba Mwenyezi Mungu hapa amewaita waumini. Kwa hivi ni kadhia ya waumini, ni suala ambalo laitezwa kwa waumini waende wakamwabudu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Lakini Mwenyezi Mungu aya ameanzia kwa ya ayuhan nas. Ya ayuhan nas twaweza kusema ni mwito umelekezwa ulimwengu mzima. Kila mtu ambaye jina lake aitwa mwanadam, basi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amemkhutubu kwa aya hii kwamba ya ayuhan nas ubudu rabbakum alladhi khalaqakum. Bila ujua kwamba wao wameumbwa na Mwenyezi Mungu si waumini tu, hata kafiri hasemi kwamba mimi nikajiumba mimi mwenyewe. Kafiri yuamini kwamba yeye kaumbwa na Mwenyezi Mungu kama vile anavyoamini Muislamu kwamba yeye kaumbwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo kuwa sote tuliumbwa na Mwenyezi Mungu si tatizo ambalo lina mivutano ndani. Wengine wasema la ni Mwenyezi Mungu, la si Mwenyezi Mungu. Suala imekuja zaidi ya mahala pamoja katika Qur'an. Kuulizwa mtu je, ukajileta mwenyewe? Kuulizwa makafiri ambao wako ndani ya vita na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwamba amman khalaqa al-ardha amman khalaqa kadha amman khalaqa kadha amman khalaqa kadha, aya zote zilikuja amman khalaqa, jibu zote zimekuja na jibu moja, Allah ni Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala asema ya ayuhan nas, japokuwa katika ya ayuhan nas tutapata annas ambao wana akili na annas ambao hawana akili. Wenye akili wataweka jibu sahihi na wasio akili wataweka jibu lao la makosa. Mwenyezi Mungu basi yatuambia ya ayuhan nas ubudu rabbakum alladhi khalaqakum, muabudu ni Mwenyezi Mungu ambaye ndiye aliowaumba nyinyi. Khalaqakum, kuumba umeletwa hapa ulimwenguni. Ili khalaqakum iwe ni jibu la kwamba kwa nini wamwabudu Mwenyezi Mungu, iwe ni jawabu ya hujja tatu nyingine. Mwenyezi Mungu ameitaja kwa zifungu zitatu katika aya hii kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliyekuumba wewe mwanadamu ndiye awezaye kukurudisha mara pili. Itakuwa aya ni dalili ya ulazima wa kumwabudu Mwenyezi Mungu, ni dalili ya ulazima wa kuamini kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atamfufua mwanadamu mara ya pili, na hilo si jambo gumu kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Khalaqakum awwala marra amman yabda'u al-khalqa thumma yu'idu, nani ambaye alianza kuumba, nani ambaye tamrudisha mwanadamu mara ya pili? Ukitatizika kwamba Mwenyezi Mungu hatoweza, mbona mara ya kwanza aliweza kukuleta? Na kukileta kitu mwanzo mwanzo ni vigumu zaidi kuliko kwamba umekileta kisha ukakileta mara ya pili. Ambaye ametengeza viti zaidi ya mara sita, mara sabahu bahana haja kutengeza viti. Pangina atamwambia mwanafunzi wako, la mguu fulani unganisha na mguu fulani kitakuja sawa sawa. Pima kwa zipimo kadhaa kwa sababu amechangulia kuunda viti. Na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwanza ametaja umbile la mwanadamu. Ya ayuha nnasu ubudu alladhi khalaqakum. Khalaqakum aliowaumba nyinyi. Aliwaumba nyinyi mwanzo na mara ya pili aweza kuwarudisha. Walladhina min qablikum. Na walokuja kabla yenu. Pia aliowaumba ni yeye Mwenyezi Mungu. Sasa katika zifungu hizi zivili, ya ayuha nnasu ubudu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum. Mwana Adam na keti na kalamu akumbuke fadhila za Mwenyezi Mungu kwenye kuumbwa yeye na babake. Babako ambao wewe ni asili ulitoka kwa babako, babako yule ana asili kutoka kwa babake. Ina maana Mwenyezi Mungu ni mfadhila kwako, ni mfadhila kwa babako, na kila ukimpata baba akaumbiwa babake. Sasa rudi na msururu nyuma, utafikilia wapi mpaka utafika kwa Adam alayhi salam? Ina maana deni ya kuumba wewe huwezi kulipa. Ya ayuha an-nas ubudu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum. Na walokuja kabla yenu, babako na babu yake babako mpaka kwa Adam. Lengo la'allakum tattaqun. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametumia neno la'alla. La'alla lina maana kutaraji, na linalotarajiwa huenda likawa na huenda likatakuwa. Ichukue la'alla hii katika aya hii, ya ayuha nnasu ubudu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Ishike na aya ya saum. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anapotuambia kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun, haina maana taraji. La'alla ina maana ya taraji, watakokujua wenye nahamu. La'alla ina maana hicho tawaqqu, kuchelea. Mwenyezi Mungu hachelei. La'alla hii ilokuja katika aya la'allakum tattaqun katika aya ya saum, na la'allakum tattaqun katika aya hii yaitwa lamu kai, ambayo yaonyesha taalili, sio ile ambayo ina shaka. Na Waarabu walikuwa wakiitumia la'alla kwa maana hayo vile vile. Usende ukaathirika kwa kuwa wewe umesoma Jurumi, umetumia imetia Jurumi makapwani kwako, kila la'alla ambayo haiko kwenye Jurumi kwako ikawa la'alla ya makosa. Ubwana Mwarabu asema wa qultum lana kuffu alharba la'allana na kuffu wa wasaqtum lana kulla mawthiqi. Asema wa qultum lana, mukatuambia sisi kuful harba, simamisheni vita. La'allana hakuna twataraji na sisi. Ukifasiri twataraji na sisi uishe kosea lugha ya watu. La'allana na kufu, ili na sisi tuweze kustopisha vita. Sopitie simamisheni nyinyi, na nyinyi tuweze kusimamisha. Si kwamba simamisheni, twataraji na sisi tutasimamisha. Ukisema twataraji ishakuwa shaka. La'alla hapa ina maana ya lamu kai, kulingana na mashairi ya Waarabu walokomaa kwenye Uarabu wao. La'alla na nakufu wa wasaqtum lana kulla mawthiq, na mukatupa ahadi kubwa kubwa ili vita visimamishwe. Kwa hivyo la'alla kama inavyokuja kwa maana ya taraji, kutarajia jambo pangine litatokea, au tawaqqu kuchelea jambo pangine litatokea, na imekuja katika Qur'ani lam ambayo ina maana al-aqiba, kama katika suratul qasas. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anapotuelezea kuokotwa kwa Musa na wafuasi wa Firaun, faltaqatahu alu Firaun liyakuna lahum aduwan wa hazan, liyakuna liyakuna lahum aduwan wa hasana. Ali Firaun walimuokota Musa ili aende akawa aviadui, ndilo lengo? Hawakumuokota kwa hilo, walimuokota thumma laaqiba, mwisho ikatokea Musa akawa ni muovu kwa Firauna, akawa ni adui ya Firaun. Kwa hivyo harufu moja huweza ikaja ikawa ina maana zaidi ya 11 katika lugha ya Kiarabu. Lugha ya Kiarabu ni lugha kundufu kabisa. Kwa hivyo utakapoizungumza kwa lugha ya Qur'ani, utakapoandika kwa lugha ya Qur'ani, utakapoifasiri lugha ya Qur'ani, sharti uwe na mkaka na ukakamavu kwamba je, lugha ya Kiarabu wewe bwana waielewa au waje kutubagia vumbi la macho? Nitatoka kidogo katika maudhu. Tupige mifano ambayo tuweza kuijua. Lugha ya Qur'ani tunaposema ni lugha mzito. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliiteremsha Qur'ani ni mashindano baina ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na Makureshi. Makureshi walokuwa wamekomaa katika lugha ya Kiarabu. Mwenyezi Mungu akaileta Qur'ani ikiwa yabeba fasaha ya hali ya juu sana kushindana na watu ambao wajulikana kwamba katika ufasaha wa lugha ya Kiarabu wamekomaa. Katika mashairi wa hudari, katika khutba ni wa hudari, kuijua lugha yao, wamehifadhi lugha yao. Qur'ani ikaja ni kushindana na watu hawa ambao ni mafasaha. Je, Qur'ani itateremka kwa lugha ambao ni hafifu au ni kwa lugha ambao ni hali ya juu? Kwa hivyo ina maana lugha ya Qur'ani ni lugha mzito. Wewe unapoishika Qur'ani kuifasiri, sharti kwanza ujiulize, je, Kiarabu chapanda au hakipandi? Ikiwa hakipandi Kiarabu, wachana na kuifasiri Qur'ani, wache wengine. Sisi tuweza tukaupata wimbo wa Balo. Ni Mswahili, si Mswahili? Ha? Balo ni Mswahili ya? Lugha ya Kiswahili sio lugha yetu tunazungumza nyumbani. Lakini waweza ukapawa ishairi au ukapawa fumbo na Balo, ukalala ukaweka mkono hapa mpaka asubuhi kutaka kulifungua fumbo kama lile, usiweze kulifumbua na kwa lugha yako Kiswahili. Kwa nini? Mbona ulikushinda na lugha yako ya Kiswahili? Ah, lakini yule bwana anaitungia mashairi ni mtu hodari sana. Sasa mwanadamu kama wewe, kwa lugha ambayo si challenge baina yako na Mwenyezi Mungu ili kushinda kuifahamu, je, lugha ya Qur'ani ambayo wewe hufikiri zero katika Qur'an, katika lugha ya Kiarabu, uwe utashika Qur'ani ukifasiria tu, ufanye mushkili mahala, ukishika aya waenda nayo tu na kutoa watu makosa kwamba fulani hapa fasiri makosa. Wewe ulijuaje makosa ya fulani? Una lugha gani ya Kiarabu ambayo umesoma? Umesoma vitabu vingapi vya lugha ya Kiarabu wewe? Usoma vitabu vingapi vya hadithi ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam? Usoma vitabu vingapi vya usuli al-fiqh? Katika balagha uko vipi? Katika sarfa uko vipi? Katika nahwa uko vipi? Mbona uhitolea watu makosa tu? Kuleni kudanganyana. Waweza ukaenda ukashika neno lubulubabu ya babu, ukasema lubulubabu kweli nini? Kisa cha zamani sana hilo lubulubabu. Na pengine hutumika. Yeye mwenyewe akijua na yule aliyemtunga akijua, wewe umekushinda na lugha ni yako. Kuna maneno mangapi ya Kiswahili yaloweko 1946 yalikuwa kitumika. Na leo maneno yale hayatumiki. Na leo utampata kijana wa Kiswahili umwambie, hebu niambia neno hili maana yake nini, akwambie, wala ni Kiswahili hili bwana. Wewe si Mswahili lakini hukijui. Kwa nini mbona hukijui? Wewe katika lugha ya Kiarabu ukiona kamusi una kamusi gani kwamba ninao mukhtari? Mukhtari ndio kamusi pekee ya lugha ya Kiarabu. Kama pata ngapi lisani la Arabu nzuri, kuna na kamusi cha lisani la Arabu? Apata kama mujaladi ngapi? Mujaladi 15. Hununulika hiyo. Basi imekishakuwa hainunuliki, wewe huna haja kujua Kiarabu. Lakini wajua Kiarabu, wa challenge wewe. Kwa banaje mtu afasiri hapa anionyesha alipitia kwa njia gani? Alipitia njia ambayo wewe hujui mjinga. Ndio Qur'ani ilivyo. Ibn Abbas radhiallahu anhu, ambaye ni mashuhuri kwa jina la Hibrul Umma, ambaye Mtume sallallahu alaihi wasallam alimwombea Mungu, alisimama katika aya Fatiris samawati wal ardh, Ibn Abbas bingwa ambaye hibrul umma aliombewa na bwana mtume sallallahu alaihi wasallam akaketi akaifikiri fatiri samawati wal ardhi shasema sijui maana yake. Naye Mwarabu, babake Mwarabu, mamake Mwarabu, aishi katika nchi ya Kiarabu. Meombewa Mungu na mtume sallallahu alaihi wasallam Mungu amjulishe amfundishe tafsiri, lakini akashindwa na neno fatiri samawati wal ardhi. Akaketi ayami ya siku. Ibn Abbas akipitia fatiri samawati wal ardhi huiepuka, haijui tafsiri yake, mpaka uko majangwani huko ampambana na mabedu ya vili vagombani ya kisima. Ibn Abbas uko kando, mara akasikia mbedu mmoja akisema ana alladhi fatartu, ana alladhi fatartu. Ibn Abbas akasema mimi nina mshikili wa neno fatir na huu sema fatartu. Akawangoja akimaliza maneno yake Ibn Abbas yaendea amwambia mbona uliko kusema ana alladhi fatartu, nini maana ya fatartu? Akamba fatartu maana yake mimi ndiye nile kifukua mwanzo hiti kisima. Ibn Abbas akasema ndio maana fatiri samawati, Mwenyezi Mungu ndiye wa mwanzo kuumba mbingu, hakutangulia mtu mwingine kuumba mbingu. Akaenda akasoma kwa mbedhui nini Ibn Abbas ni hibrul umma, mimi na wewe. Afa watu wasome. Ni makosa watu kuambia na watu kuambia wengine urongo, kuwamwagia majivu ya macho wasione haki haki ilivyo. Kwa hivyo maana ya laalla haina maana ya kutaraji. Ukafasiri laallakum tattaqun, tutaraji. Anaitaraji mwanadamu. Mwenyezi Mungu hataraji. Mwenyezi Mungu ni mtu wa uhakika. Ana uyakini kwamba fulani atakuwa kwenye msimamo sawa au atakuwa kwenye msimamo makosa. Wala haina maana laala ikija kwa Mwenyezi Mungu kwa maana ya kuchelea. Kila laala ikija kutoka kwa Mwenyezi Mungu ina maana ni hakika. Laallakum tattaqun, ili muogope Mwenyezi Mungu. Kama tulivyosema kwamba swala hii haifai kutoka kwa mwenye akili au kutoka kwa Muislamu, kwa sababu Muislamu ajua kwamba yeye kaamrishwa na Mwenyezi Mungu, na maadamu ameamrishwa na Mwenyezi Mungu atafanya tu aliyoamrishwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Sasa twende kwenye aya tuliposema kwamba kuna misingi mitatu katika aya hii. Ya ayuha an-nas ubudu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun alladhi ja'ala lakum al-ardha firashan was-samaa'a binaan wa anzala min as-samaa'i maa'a fa akhraja bihi min ath-thamarati rizqan lakum. Misingi mitatu. Misingi mitatu hii ni ya kunthibitishia mwanadamu kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aweza kumfufua mwanadamu baada ya kuondoka hapa ulimwenguni. Si jambo kubwa. Kwanza Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ataja kuumba yeye mwanadamu na waliokuwa kabla yake, kwa sababu ndio neema kubwa anayoiona mbele mwanadamu alofanywa na Mwenyezi Mungu. Hili kitiliwa na nguvu na aya nyingine. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala asema huwa alladhi yabda'u al-khalqa thumma yu'idu. Wakorofi waliokuwako, hata kuna uwezekano na leo vile vile kukatokea wakorofi kama wale. Kuna wale tukua mifupa wakaenda mpaka kwa bwana mtume sallallahu alaihi wasallam wakai ifutafuta wakaivunja vunja kisha wakairusha kisha wakamuuliza mtume sallallahu alaihi wasallam man yuhyi al-idhama wa hiya ramim, man yuhyi al-idhama wa hiya ramim. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akamwambia bwana mtume awajibu, yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marra wa huwa bikulli khalqin alim. Yule aliyeleta mara ya kwanza ataileta mara ya pili, na yeye ni mjuzi wa kila jambo. Ikiwa mara ya kwanza aliweza, basi mara ya pili halivinitabu. Ma khalqukum wala ba'thukum illa ka nafsin wahida. Kuumba nyinyi na kufufuliwa ni kama nafsi moja tu. Viatu kutatengenezwa pangine kiatu kimoja, kile kinachoitwa kalab kwa Kiarabu, kitaingizwa mahala, kutatoka viatu mara moja, viatu 21 size moja, ikiwa ni namba 6 zote ni namba 6. na vitu kadhaa, masigara na nini, ukikuta sigara utazikuta zote ni sampuli moja, na haikuketi kaundwa sigara moja moja ikalinganishwa, ilitiwa mahala tu sehemu fulani, unga utasagwa sehemu fulani, makaratasi sehemu fulani, gamu ikitoka zimetoka kutoka katika pakiti tu, zote zitakuwa size moja. Huu mwanadamu aliyefanya, na huyo anatuambia haya ni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliyeumba mwanadamu. Mwenyezi Mungu kamsomesha mwanadamu sugu kwa njia tofauti tofauti za kumuonyesha uwezo wake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mwenyezi Mungu hufanya bila kupitia kwenye sababu ambazo za kuonekana mwanadamu. Mwanadamu amezoea baada ya kupewa fundisho jingine kwamba mwana hutokana na baba na mama, ambaye asili yake yeye haikuanza kupitia kwa baba na mama. Adam hana baba hana mama. Lakini kisha mwanadamu akarudi akazoea vile vile. Lao atakuwa atambua mwanamke ana mimba, aulize ehe mumewe ni nani? Amfanya kosa la zina, ndio alizoea baadaye. Hakuulizwa Adam mamake Adam alikuwa nani? Babake Adam alikuwa nani? Hawa mamake nani? Babake nani? Swali hili kuja. Lakini kwa sababu ya tabia mwanadamu ile, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akamleta Isa bila kupitia kwa baba. Adam bila baba bila mama, Hawa bila baba bila mama, na pia mfupa tu vunjwa kafinangwa. Yalla, ala khilafin baina alulama. Ni masala ya Adam kwamba Hawa naye kaumbwa vipi? Kaumbwa kwa ubavu, kaumbwa kwa nini, kaumbwa kwa nini? Hii ni tofauti iko baina ya wanavyoni. Tukishika mambo atakutupeleka, atatupeleka mbali. Isa ankuja na Jibrili mujaradi wa kupelekwa kwa mwana Maryam. Bi Maryam akafanya shaka ile ile tulionao sisi kwamba kila mwana lazima awe ni baba. Amwambia anna yakunu li ghulam, anna yakunu li ghulam wa lam yamsasni bashar. Shaka ishaingia kwa Maryam, mimi ni zae bado sijaolewa, itakuwa vipi? Kala kadhaliki qala rabbuk, Mungu anataka hivyo. Ina maana vile anavyotaka yeye Mungu ndivyo inavyokuwa. Fahamalat, mimba ya Musa ikapatikana, imeonekana, si jambo ambalo limekaririka. Lengo tunataka kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hafanyi jambo kulingana na sababu zinazoonekana na mwanadamu. Huje akafanya kama itakiwavyo na mwanadamu, huje na akafanya kivyake tu. Lakini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amesomesha kupitia katika mazingara tunaoishi. Katilu bani Israel, bani Israel wanauliwa mtu wao, atafutwa leo hajulikani. Bani Israel wakimbilia kwa Musa alayhi salam. Musa anawaambia inna Allah ya'murukum an tadhbahu baqara, chinjeni ng'ombe. Shosila baina dhabhi albaqara wa ma'rifati almujrim, kunjua muhalifu na kuchinja ng'ombe, kuna mafunga mano gani? Kala tatakhidhuna huzwa, ya Allah, masala marefu, ng'ombe gani mwenye pembe, kitwa koko, mwenye mkia, somkia, mwekundu, mandano. Fadhabahuha, mwisho ng'ombe achinjwa. O makadhu ya falun vambwani fakuna dhribuhu bibadhiha idhribu lkatila bibadhi lahmi lbakara, yule ambaye atapigwa nyama yeye mwenyewe kafa. Nyama ya ng'ombe vile vile ng'ombe kachinjwa na yeye kafa. Ina maana ng'ombe mayit na alioliwa mayit, fakuna dhribuhu bibadhi, apigwa pap nyama, na yule bwana pale pale arudiwa na uhai, asema aloniua mimi mbakari. Angalia sasa, kuna mafungamano gani baina ya nyama ya ng'ombe ambaye shakufa na kurudisha uhai kwa mtu ambaye shakufa? Asema fulani amenua. Baada ya hapo Qur'ani haikutuelezea, hatupa kuingia aliishi baada ya hapo au alirudi akafa, shauri yake. Sisi tunataka kujua yale tunaelezwa na Qur'ani, tufa kunadhribuhu bibadhiha kadhalika yurikumullahu ayati. akarudiwa na uhai. Tubwache katili bani Israel. Rudi kwa bwana mwingine mtukufu Uzair. Alipokosea kidogo au kalladhi marra ala qarya wa hiya ala khawiyatun ala urushi qala anna yuhyi hadhihi Allahu ba'da mautiha. Kijiji kiko hali mbaya. Hakuna anayetarajia kwamba huu utarudi kwenye mji. Na Uzair naye akaangalia akasema anna yuhyi hadhihi Allahu ba'da mautiha. Baada kijiji hiti kufikilia hapa kitakapokufikilia kisha kutakuja mtu akirudishe kiwani kijiji na watu. Uzair akasahau kwamba Mwenyezi Mungu aweza kukihuisha. Fa amatahu Allahu 100 am. Mwenyezi Mungu aombe atakufa wewe sasa. Pap. Kafa yeye na punda lake. 100 am. Miaka 100 Uzair amekufa. Mara afufuka baada ya miaka 100. Akitizama mifupa ya punda lake inkuwa nyeupe kama mashakara choka. Wanzuri ila idhami. Ila himarika. Mwangalia punda wako. Wanzuri ila idhami kambe ya nushizo hafuma na kusuha lahma. Iangalia mifupa. Namna tutakawe kusanya. Namna tutakawe imisha nyama. Mfupa washikana na mfupa mwingine. Kama kwamba kuna ala fulani za kileo. Kila mfupa ukaenda mahala pake. Mara mifupa yangia nyama. Mara punda yuatingisha mkia yualia. Miaka mingapi? Miaka 100. Punda ambaye aweza kuishi miaka mingi mifupa yake imebadilika, lakini maziwa na chakula ambao umri wake pengine haukili masaa 24, maziwa na matunda na chakula yako vile vile. Uzeri yeye na punda wamebadilika, ambaye ataweza kuishi umri mrefu kinishindwa kubaki muda mrefu, ambaye ataishi kwa masaa chikabaki miaka 100. Hakuna firiji, hakuna mtoto. Lengo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akufundisha wewe mwanadamu kwamba usende ukamkisi Mwenyezi Mungu kwa zipimo za kibinadamu. Usende ukamfanya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kama mwanadamu. Usiulize upande wa Mwenyezi Mungu itakuwaje. Uliza kwa upande wa mwanadamu kama wewe itakuwaje. Lakini kwa upande wa Mwenyezi Mungu hakuna itakuwaje. Kwa upande wa Mwenyezi Mungu itakuwa vile anavyotaka yeye. Sasa lolote weka akiba, lolote ambalo litapita kwenye akili yako la Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ukaliona kwamba sio likawa limefanana na binadamu na la binadamu, ikosoe akili yako, ndio wanavyoni wakaweka akiba kwamba wa kullu ma khatara bibalika fa Allahu bi khilafi dhalika. Kullu ma khatara bibali. Kila linalopita kwenye akili yako kwamba ni hivi la Mungu, basi ujue kwamba fa Allahu bi khilafi dhalik. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala uko kinyume na hivi. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anapokuambia wa'budu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun, ndani yake badala ya kwamba kukueleza wewe kwamba una wajibu wa kwenda kumwabudu Mwenyezi Mungu, kwa sababu mwanadamu amezoea kukifanya wema kila ambacho kilimfanya wema. Wewe hapo ulimwenguni ukawa uko mahala kama Nairobi, mwanzo kwenda Nairobi umebebewa mfuko na rafiki yako au na ndugu yako, ukishtuka katika fujo yule rafiki yako ameshakupotea. Hujui sasa pa kuelekea, ni mwanzo. Ulipotoka ofisi ya basi huwezi kurudi tena, na huko mbele hujui pa kuelekea, hujui pa kwenda, umepotea. Wakati wote waweza kunyakwa barabarani ukapoka mifuko na kile chako, lakini ghafla Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akakwetea mwanadamu kwa sura za malaika, mwanadamu kwa tabia ya malaika. Nairobi ambao hambua kuna ukatili mkubwa sana, ukamwona mwanadamu, wewe mbona kwaona umebaibaika kama umepotea? Kwanza ukashauriia sio kwamba unjambazi. Sikupotea. Niambie ikiwa umepotea, mimi ndugu yako Muislamu, jina lako ni Tali. Mimi nakuona kama mgeni hapa. Na wadhai kweli umepotea na kumfuata na rafiki yangu kadhaa kadhaa kadhaa kadhaa. Basi, pata wasiwasi. twende nitakupeleka nyumbani, kila kitu nitakufanyia. Akakupeleka nyumbani, akakuonyesha rumu ya kulala, chakula, maji ya kuoga ya moto na Nairobi sio baridi, akupatia koti la kuhifadhi baridi, ukalala, asubuhi akatoka na wewe akatembea. Wataka kukaa siku ngapi? Mbili tu ndio zangu. Siku mbili ukaketi, akakutukua kwa gari yake mpaka akakukatia tikiti kwamba na hizi mpesa za kutumia njiani zenda zako. Ukapanda salama, ukija Mombasa utafuta, mwambie pigeni simu amekuja huku. Kisha umuone mtu yule lokokota wewe. Amekuja hapa Malindi. Umkute stage hapo. Utamwambia mwenyeji wako nani hapa? Humwambie, umuulizi kwamba mwenyeji wako nani, kwamba wewe umekuja hapa leo Mungu amekujalia uwe mwenyeji wangu na mimi nikuonyeshe kwetu. Twende nyumbani. Uangalie nyumba utakavyokuipanga. Utakusanya familia yako yote kwamba huu ndiye aliokoa maisha yangu. Umesahau kwamba nililetwa na Mungu wewe. Mekuwa lukua nude. Huu ataka mtu wa mwishimu. Mimi na mwishimu huzeida ndugu yangu. Utamfanyia kila zuri. Vijana wasifanye fujo. Sio mwenyeji wako akakasirika. Sababu ni aliniokota Nairobi kuna hatari. Wewe mpaka kuja hapo ulimwenguni alikokota nani mpaka kulikuletwa? Alikokota Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kuna kitu gani ambacho tukitumia ambacho si cha Mungu, kile unachokitumia cha Mungu? Kisha niulize mimi, kwa nini kweli namwabudu Mungu? Kwamba kwa sababu wewe una adabu. Ndio lugha fupi. Kwa nini unamwabudu Mungu wewe? Walijileta mwenyewe wewe. Ho ulimi unaulizia kwa nini waabudu Mungu wewe? Alokupa nani? Ukila ukasikia chakula ntamu, aloweka utamu kwenye chakula nani? Unapovuta pumzi ukasikia harufu ya mafuta mazuri, unasema kumbuka kuna wengine hii harufu hawasikii. Kwa hivyo suala ya kwamba kwa nini tumwabudu Mwenyezi Mungu, mwenye akili hafai kuiuliza swala hii, hasa akiwa ni Muislamu hafai kabisa. Wewe ikiwa ni Muislamu, sema ni amri ni ya Mwenyezi Mungu, maada Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametuamrisha, hatuna lolote la kufanya. Ndipo Mtume sallallahu alaihi wasallam akatwambia, la yudkhila ahadukum jannata amalo, hakuna yoyote atakayeingizwa peponi na amali yake. Qalu wala anta ya Rasulullah, na wewe bwana Mtume vile vile hutaingia peponi kwa amali yako? Kala wala ana illa an yataghammadani Allahu birahmati, na mimi pia singi kwa amali yangu, ila Mwenyezi Mungu akinitatia kwenye rehema zake. Kwa sababu ikiwa kwamba mimi nataka ninge peponi, sababu kunge peponi nini? Nimemwabudu Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu akwambia ule ulimi uliko kusoma Qur'ani ni wako wewe, kata bili kwanza ya ulimi, kata bili ya pua, jito, sikio, mpaka sehemu nyingine ambazo zitajiki, kila sehemu ulionao wewe ulipe bili ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwa sababu hukutia mafuta, hukufanya jambo lolote. Tabaki na shilingi ngapi? Ha? Tabaki na kitu wewe? Tabaki na kitu. Kwa hivyo ibada yako haiwezi kukufanya wewe peponi. Huna lako lolote. Mkono mimi nautingisha kila wakati, kila mmoja una lako na anaashiria hivi, si nguvu zangu bwana. Waweza kuambiwa pa, hauna ruhusa kuzunguka tena. Kwisho. Ni Mwenyezi Mungu anayekwambia, ya ayuhan nasu ubudu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Litaqwalo ni attaqwa. Ujijue kwamba wewe ni mje dhaifu, umwogope Mwenyezi Mungu. Ibada zote za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala zachangia sehemu mbili, zachangia upande wa roho, zachangia upande wa mwili. Ni mwenye kufanya ibada tu afahamu kwamba hiji chaenda upande fulani, hiji chaenda upande fulani. Katika jumla za ibada tunazomwabudu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni ibada sala, ambayo ni ibada mashuhuri. Ni mashuhuri kwa sababu hakuna siku ambayo mtu atakuwa halazimiki kuswali. Saumu waweza ukaketi mpaka Ramadhani, mwezi mmoja. Ibada hizi zote tunazozifanya zachangia kumoja, zote zachangia kwenye takwa. Angalia saumu, kutiba alaikum siyamu kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Kisha Mwenyezi Mungu ameleta ibada kwa jumla. Hija utaikuta vile ambavyo utaiona saumu na hija utaikuta mafundisho ni yale yale. Tufikile wapi la'allakum tattaqun? Kwa sababu zote zafundisha taa. Hivi sasa haya tunayozungumza tuifasiri aya. Ukisha kuingia katika sala Allahu Akbar, hata hii ambayo ni tafsiri ya Qur'ani ni maneno ya Mungu ndani ya sala, huna ruhusa kusema. Kula yafaa. Lakini ukisha kusema Allahu Akbar umehirimia sala, huna ruhusa kula tena, huna ruhusa kunywa. Ukifunga ni hivyo hivyo. Ukienda na katika hija vile vile utakuta kuna mambo kadhaa ambayo yalikuwa yakifaa nyuma, ukisha kufunga ihramu ya hija au ihramu ya umra, mambo yale huna ruhusa kuyafanya. Tena na mengi ambayo tumekatazwa kuyafanya wakati wa kuingia kwenye ibada ni mambo ambayo mwanadamu huvana hamu nao na kuyapenda. Mkula hakuna soka pendi kula. Kunywa kila mmoja apenda kunywa. Kusema, kuizungumza kila mmoja. Lakini ukiingia ibada fulani basi useme. Usile. Usipeleke mkono kugusa kitu fulani. Usifanye jambo fulani. Utaweka kwenye karatasi ya somo, utakuta hakuna katika yale uliokatazwa jambo ambalo yeye mwanadamu halipendi. Hikma ni kwamba leo mtu atakatazwa jambo ambalo yeye halipendi kimsingi, hakuna tabu. Kwa hivyo taa haitimu. Ndipo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alipotelezea amali za hija akasema, la yabluwannakum bishay'in min as-sayd tanaluhu aydikum wa rimahukum liya'lama man yakhafuhu bil-ghayb. Kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atawafanyia mtihani kwa viinjwa fulani ambaye mtu lao akipeleka mkono atamshika, lao atapeleka mkuki atamdunga, lakini mtaambiwa ni makosa kuinda viinda hivyo. Kwa nini? Li'alama Allah man yakhafu, ipate kudhihiri katika ilmu ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala nani anayemwogopa Mwenyezi Mungu na nani ambaye hamwogopi Mwenyezi Mungu. Ni mtihani. Umfunga, umeambiwa usimsogelee mkeo, usifanye naye kitendo fulani, pangine una hamu kubwa, lakini waambiwa maadamu wewe umefunga huna ruhusa kulifanya tendo hilo. Maji mazuri umetengenezewa na mke wako, waambiwa huna ruhusa, japokuwa ni yako, huna ruhusa ya kunywa maji haya mpaka jua lipotee, na wewe pangine joto la kiu, lakini huna ruhusa. Na wewe mwenyewe utajiona ukenda ukiingia toni ukioga maji tamu baridi mzuri, lakini ufunga midomo, sio maji yakapenya akaingia ndani. Umfanye ukiwa uko peke yako, huna mtu yoyote ambaye anakutunza na kukulinda isipokuwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ni kithibitisho cha imani ya kweli ambayo iko kwako. Ni mtihani. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu katupa haya, mengine hatujui sababu yake. Kuna mambo kadhaa hata tukatafuta sababu mkataza sisi hatujui, lakini ni mtihani wa Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo wewe ni kama askari ulioweka saini kwamba mimi nitalitumika jeshi la Kenya kwa utiifu na umakinifu. Kwenda zako kambini, mkubwa wako ni Abdallah. Abdallah akija saa nane za usiku kukuamsha kukuambia vunja kambi, kambi atakayeondoka hapa Malindi ni Marafa. Huna haki ya kumuuliza Abdalla, kwa nini, mbona umetuambia usiku usitumbe mchana? Mimi ndiye mkubwa, mkubwa ni wewe. Nafidh wala ta'tari. Pitisha, usipinge. Hakuna kupinga katika amri ambayo ni ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Sasa kuna mambo kadhaa. Wewe unapotawadha utachia nia ya kutawadha. Unapooga janaba utachia nia ya kuoga janaba. Je, na unaposafisha najisi katika nguo yako pia utachia nia nayo? Hutia nia mtu akenda toni mekojoa ataka kujisafisha, atachia nia kwamba mimi nanuia kujisafisha? Hakuna tia nia wala hakuna lazima. Kwa nini hapa hakuna lazima kuweka nia, kule kwingine kuna lazima kuweka nia? Ni maamrisho ya Mwenyezi Mungu. Na watu wamezoea saa ingine kujibandika yao, sisi tuangalie yale ya Mungu. Mwenyezi Mungu hapa, mtume kakwambia hapa ukilifanya hili weka nia, hapa hakuna lazima wa nia. Sababu nini? Allahu alam. mimi sijui, na mtume hakutuelezea, na baada mtume hakutuelezea, hakuna atakayejua. Umeambiwa hapa fuata hivi hivi, wewe wafundisha kumtii Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na mwanadamu akimtii Mola wake katika jambo ambalo hajui hikma yake, itakuwa ni haraka zaidi kumtii Mola wake katika jambo ambalo ajua sababu zake. Kwa hiyo ibada ambazo tunaziabudu, ikiwa ni sala, saumu au hija, ni ahdi ambao kila siku tuizungumzia, ni ahdi ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa mwanadamu. Kama vile Mwenyezi Mungu alivyotekeleza ahdi yake kukuleta hapo ulimwenguni, akakuwekea udhamini wa chakula na kila unachokihitajia, na wewe mwanadamu kuwa ni mtu mwenye ahadi bora, uweze kuitimiza ahadi uliyochukua kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na Mwenyezi Mungu asema ametukua ahadi kwetu kumwabudu yeye. Mwenyezi Mungu anaposema alam ahad ilaykum ya bani adam alla ta'budu ash-shaytana innahu lakum aduwwun mubin wa an'buduni hadha siratun mustaqim. Ni ahadi alitukua. Usije ukaniuliza kwamba lakini katika aya gani kwamba Mwenyezi Mungu alitukua ahadi, katika aya hii Mwenyezi Mungu katukua ahadi? Usiniambie ngine sijaziona, lazima uzione zote bwana, au lazima uzione wewe? Ni kama wale ambao wataka kujisimamisha kuwa ni mawakili wa Iblis. Kuna mabinadamu wengine saingine kwa sababu ya kujiona kwamba wamesoma, wajisimamisha kwamba ni mawakili wa Iblis. Ndio kwambia kweli Iblisi bwana, kule kuambiwa na yeye atoke peponi afukuzwe na Mungu maonevu tu bwana. Kivipi? Hakwambiwa bwana? Kwani Iblisi alikuwa malaika? Maana yake mwana falsafa wa hali ya juu. Iblisi alikuwa malaika? Iblisi alikuwa si malaika? Na Mwenyezi Mungu akasema id kunna lil malaikati tusjudu, mtaenda kufuta aya hii. Kunna lil malaikati tusjudu. Niliwaambia malaika? Iblisi alikuwa si malaika? Kana min aljin. Ni yule ambaye hifadhi fawailu lilmusallin, akwamba kusali ni haramu, kwa sababu Mwenyezi Mungu asema fawailu lilmusallina. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amwambia Iblis, ma mana'aka an tasjuda idh amartuka, ma mana'aka an tasjuda idh amartuka, lipi lilokuzivilia wewe Ibilisi kusujudu wakati nilipokuamrisha? Mwenyezi Mungu huwa esha kuambia kwamba yeye alimuamrisha Ibilisi asujudu, kwa hivi wacha kuwa ni wakili wa Ibilisi. Kisha hao Ibilisi mwenyewe atakuchukua wakili na mtu. Ibilisi mwenyewe ambao watu wataka kumfanya hakuulizwa, alipoulizwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwa nini wewe hukusujudia kiumbe nilichokiumba kwa mikono yangu? Amwambia ana khairum minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Mimi ni bora kushinda yeye, ndipo nisimsujudie. Iblis ameeleza sababu. Si kwamba hakujua. Lau kama angesema Jibril sikujua, ungeambia malaika. Uliambia malaika mimi kuniambia, tungesema lakini hapa mkweli, kwa sababu aya ni kunna lil malaika, lakini Iblis hakusema sikufahamu. Alisema nalikuwa sitaki, kwa sababu huu umeumba kwa udongo, mimi umeumba kwa moto. Kwa hivyo hataki wakili mwenyewe. Tusijiweke ni mawakili. Amri ya kuamrisha Iblisi amsujudie Adam iko. Dalili ni kwamba Mwenyezi Mungu amwambia idh amartuka, na kwamba ibada ni ahadi ya Mwenyezi Mungu na mabinadamu, aya iko. Kwa sababu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala asema alam ahad ilaykum ya bani Adam, sikutukua ahadi kwenye nyuma ni Adam, alla ta'budu ash-shaytana. Ahadi gani ilotukuliwa? Alla ta'budu ash-shaytana innahu lakum aduwwun mubin, musimwabudu shaytani, shaytani kwenye nyinyi ni adui mkubwa. Wa an'buduni hadha siratun mustaqim, na muniabudu mimi. Ina maana Mwenyezi Mungu atuambia kwamba ametukua ahadi kwa mabinadamu kwamba tumwabudu yeye Mwenyezi Mungu peke yake. Anayemwabudu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametekeleza ahdi yake na Mwenyezi Mungu, na anayewacha kumwabudu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amekhini ahdi yake yeye na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Masuala atakaoulizana, adhabu atakokupatiwa, hili atajua yeye na Mola wake. Mwenyezi Mungu ndiye atakayejua kwamba huwa afaa apatiwe adhabu yake aina gani. Ahadi hii Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameitaja katika sura nyingine. Wanavyoni waloifahamu Qur'ani sawa sawa wakaifasiri kwenye aya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anapotuambia ya ayyuhalladhina amanu awfu bil'uqudi uhillat lakum bahimatul an'am awfu bil'uqud suratul Maida mwanzo. Ibn Jarir ambaye ni kabirul mufassirin, si min kibaril mufassirin, ni kabirul mufassirin, ambaye tafsiri yake yazingatiwa katika ulimwengu wa Kiislamu, ndiyo tafsiri ya kwanza ambao ni mama wa tafsiri zote. Ibn Jarir yasema kuna ijma yula kwamba ahdi hii ambao ameambiwa mabinadamu waitekeleze ni al-ahdu bi'ibadati Allahi tabaraka wa ta'ala. Faqal, asema Ibn Jarir, wal-uhudu huwa ma ahalla Allah wa ma harrama wa ma farada wa ma akhadha Allah min al-mithaqi ala man aqarra bil-iman bin-nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akwamba hii ndio ahadi. Kilicho halalishwa na Mwenyezi Mungu kitumiwe, kilicho haramishwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kipigwe marufuku, alilofaradhia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na katika ma ahalla Allah wa ma harrama Allah wa ma farada Allahu ala ibadihi, hadhihi hiya muntalaqul ibada, zote zaingia kwenye pumba moja la ibada, kwa sababu ibada ni kulifanya kila ambalo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alipenda, ikiwa ni kitendo, ikiwa ni maneno. Sasa katika ibada tuligusia ibada ambayo ina uzoefu sana kwa mabinadamu ni ibada sala. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amemumba mwanadamu, mwanadamu ikiwa ametiwa tabia ya kupenda kunyenyekea na kujidhalilisha. Hii ni kaida mwanadamu. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hakuna wa juu ya juu yake. Yeye ndiye mkubwa peke yake. Lakini mwanadamu ni kama mwanadamu. Itakuwa mwanadamu kwenda kumdhalilikia mwanadamu kama yeye, ambalo ni jambo haliwezekani kwa mwanadamu, ila aende kule kule alipokatazwa na Mwenyezi Mungu, mwanadamu aende akadhalilikie mwanadamu. Mwenyezi Mungu kawawekea ibada ambayo ni ishara ya mahaba haya ya kiroho yaliyo kwa mwanadamu. Kamiki ya sala. Sala ya kumlea mwanadamu, ya kuvunja kibri cha mwanadamu. Kila mmoja akiingia ndani ya sala aingia kwa takbiri ya kuhirimia Allahu Akbar. Neno Akbar limekuja kwa wizani wa ismu tafdhil, ambaye hakuna mkubwa mwingine wa kukila hapo. Allahu Akbar, kana kwamba Mwenyezi Mungu ndiye mkubwa peke yake. Na wewe bwana mfalme unaosali hapa ubavuni mwangu mimi kabwela maskini, na wewe pia wasema Allahu Akbar, ina maana mimi na wewe sawa sawa. Mimi nasema Allahu Akbar na wewe wasema Allahu Akbar. Mimi ni mdogo na wewe ni mdogo, tuko sawa sawa. Ukenda ukisonga mbele, mimi nasema iyyaka na'budu, na yule tajiri bwana mfalme aliyoko babuni mwangu na yeye pia anasema iyyaka na'budu. Mimi nahitajia kumbe na wewe wahitajia. Mimi na wewe tuko sawa sawa. Wa iyyaka nasta'in, tunataka msaada. Mimi nataka msaada na yeye anataka msaada. Ina maana mimi na yeye vile vile ni mafakiri, tumhitajia Mwenyezi Mungu, isipokuwa yeye Mwenyezi Mungu huwa al-Ghani Subhanahu wa Ta'ala. Lakini sasa tunapoingia katika sala, tunaingia katika sala kama namna tutakiwavo tuingie katika swala, au tuingie katika swala kivyetu. Sisi hatuingii katika sala kama tutakiwavo. Tuambia tuingie katika sala, hamu zetu zote za mambo ya kidunia tuziwache pale mlangoni, kama vile unavotoa viatu vyako pale mlangoni na hamu zako za dunia na uzimbue ziweke pale pale mlangoni. Ungie wewe tu. Uje ukisema Allahu Akbar, uko Muislamu safi, waelekea kwa Mwenyezi Mungu peke yake. Lakini kam minna yadkhulu fi ssalati bihumumihi ad-dunyawi wa yakhruju bihumumihi ad-dunyawi. Kesi na mijadala atakao kwenda kujadiliwa nyumbani kwake na mke wake, huja kaiunda ndani ya sala, huko asema Allahu Akbar na huko asema na niambie tu, kwa nafikiri mimi nachezea kwa ni mke peke yake, anaambia tu naye atanitambua. Mara nasikia Allahu Akbar, ukiingia katika sijda kumeitwa wazee wa huko na wazee wa huko, wewe uko ndani ya kesi tu. Mara sikia salamu alaikum warahmatullahi, salamu alaikum warahmatullahi, hujui ni nne tatu, ni mimi mmesahau au ni imamu amesahau, hujui. Wajiona umeingia mara moja wametoka mara moja. Ndivyo mwanadamu anavyokwenda. Hata katika maisha yetu sisi mwanadamu ndivyo tunavyosafiri. Mwanadamu anavyosafiri katika haya maisha ni kama mtu aliyopanda boti au gari akaona miti huendea nyuma. Anasema angalia miti ndavumbio. Kumbe ndio mbio ni wewe uliyoko kwenye gari. Gari ndio inaokwenda. Wewe umeketi pale pale. Gari inakwenda. Miti isimama pale pale. Enda paka Mombasa. Lakini wewe una miti yapitia huko. Kwa sababu ya nini? Hamu zilizoko kwa akilini kwa mwanadamu ndipo pale atamwona mtu akamwambia la hawla wala quwwata illa billah. Kida shara wa nusu sasa. Wallahi kana kwamba ni hivi sasa tumeamka asubuhi. Ramadhani, Ramadhani itakwisha tatu si tambue. Siku zinakuwa zinaenda mbio sana. Wewe ndio unakwenda mbio sana. Siku zile zile masaa 12 bwana. Hamu zako. Ndivyo unavyoingia katika sala wewe. Waingia wewe ukitoka pup. Tatu umezifanya mbili, mbili umefanya moja, nne umezifanya tatu hujui. Na siku zote upiga mfano mimi. Kwamba hebu mtu akete pale nje pale karatasi na kalamu. Anshika take kutoka kwanza muulize imamu kweli rakaa kwanza alisoma sura gani? Kwambia mbaye. Nafikiri mwisho sura al-Hashr ndio mazoea sana vijana sasa kusoma. Mhm, sio. Sura gani sijui, amma yatasaluna sijui nini. Hata imamu mwenyewe ukamuuliza pangine kweli usoma sura gani rakaa kwanza hajui. Ndio tungia hapo ndani ya swala kwa sababu akili haziko. Suala ya kwamba lakini mwanadamu ataweza aingie bila kuwa na hamu, hakika ni taabu, lakini ujue wewe ukiingia katika sala ni vita baina yako wewe na shetani. Kwa hivyo shetani ikija pale pale ndani ya sala akupambia a'udhu billahi minashaitanirrajim, wacha niwacha nisali, utakwenda kesho utazoea. Lakini pale pale ukaambua mekutulia kwamba nilimwambia nipikie baba kababu, atalipikia baba kababu wa futari, wajua na mke wangu naye mkaidi sana, laweza kufanya kusudia pate kuniudhi tu. Uko baina kababu na sambusa mpaka toka hapo, meza ishaipanga meza sawa sawa naye penzi kuko sawa. Mungu atuwafikie kwa haya matate. Mungu alilani shetani asiweze kutupoteza, tuwe ni nabidia kupigana na shetani. Allahumma afina wa tufina wa afadhina wa muslimin, Allahumma kfina wa iyahum sharra masaibi dunia wa dini. اللهم عجل بفرجك علينا وعلى كافة المسلمين.